قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سوره فلق يا راولو او سوره الناس يا راولو اخر کې د مؤمنانو ته د تحفظ لپاره دو وظیفه او خوي چې څوک د ځان بچکی د دنیا د ضررونو مصیبتونو نه او د شرونو نه او فسادونو نه د ځوانه سورته نه دی وای او چې دا نو نازل شوی وي نبی دې اسلام با په خپل وسو باندې تم اچو نو دا به وی چې اعوذ بکلمات الله التامات من شر شیطان وهم ومن كل عين لامة دا به چې دا نازل شو نو بیا غبرې خو دا ولې قرآن ته نه رسی کنه خو حدیث دی نو اوس به دا ویل شي ها چې څوک یریږي په خپل یا په خپل اولاد باندې نو دا به وي او الله به بچ کوي ها خو یې نه څنګه دا وینا داسې سورۃ النساء کې تیر شیو چې لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا. مطلب سو چې خلکو چې هر عبادت کوي نو نږدې کېږي او تما سوچ ځانوم په نی په وکړي صبر سره چلواو کې او کنه مخکې او په یو شی ځان کو وکړي داری پورا په ښکارا او پټ او ظاهر او باطن او هر سو باندې نو بیا به لاس وروړي غواره ها اګه ذکر دي نیکړي لاس دې وروړو بجلی باندې ولې ایله مخکې دې عمل رستو دې کنه ها نو قران کریم دا مطلب چې او عبادت ته نزدیکیږي نو مخکې به ځان پوکا که پوه شوې نه دا تقربو ورنځ دین شي د خیر په ځای بشر جوړ شي نو پیدې په ځای به نقصان هم مکو وړ نو کاغه منځونو مو کاغه دعاونو مو کاغه دم درودو کاغه ارسو ذکرونو ځان مخکې پوکا کنه ها پرچتال دې دوه سورتونو معنا نظر دي نو ستادم بسو پیدا وکي وای کنه چې بولا اوذو برب الفلق سمعنا نو اسی وینا خو پیدا نکی کنقا حتی تعلمو ما تقولون قرآن ویلی دی چی پویی گئی چی دا سو ایما نو بیا ٹیپ نو چی دغسی نو بیا خو پیدا کئی کنو خلق ہوئی منگا خو پیوی عرصو ہوئی ایتان دی ویلی کنقا داو حسن بصری ویلی امکی کنا دا آیت پا تفسیر کی چویتا ته یو سلیوی چې ما خو قرآن دا ول نه تر اخره پور دا الحمد نه تر وناس پور او چې ته وته وګوري نو لم ترا فی بدنه قرآن و فی عمله قرآن و فی خلقه قرآن باندې داغه په بدن کې نه به په اخلاق کې نه به په عمل کې نو به پیس کې ما قران خلاص کو نه غنا خلاص ور دي ته وی چې په معنی پوي شي ها وایا پنا وړم دلا په ذات سره برب الفلق باغ ذات سره چې رب د فلق دی فلق ستوي ریو کول دا دي جهنم کې یو قول لے وادن فی جہنم او یا جبن فی جہنم مغتوان و جہنم کی یو بن کوئی دے اذا فتحا فر اہل النار وی چکلتی لسر لرشن جہنم یعن تختی بیا منڈی کی بل بل سو کوئی دغتی نفرات دے فلق او سوکی مراتنا وقت سبا ده مشهور معنا ده پنا وړم باغ ذات سره چې رب د سبا دی چې سبا راوخی جو او تیار لري شو ته هبت او د هغه اسباب ټول ختم شو فلق ادري معنی دا ده چې خلق مخلوق ته وي پنا وړم باغ ذات سره چې رب د مخلوقات ته او کله په معنا د انقلاب سر راځي چې الله انقلاب راولي دریابونو کې لارې جوړي خلقو ته اسانتیا راولي دغه سي د مخلوق د رزق اسباب پیدا کوي خالق الحب والنوى د شر دغه مخلوقات نه چې الله پیدا کړی دي من شر ما خلق څوک نه خاص معنا اخلي لکه حسن بصري وی ابلیس و ذریته من شر ما خلق د دې مخلوق د شر نه الله بنا واړو ستا بزاد سره ازوګه عام معنا کې چې هر شي کې شر پروت دی بغیر د خاص مخلوق نه چې انبیا دي او ملائک دي نغیتنا جدا دي انور چهر سمرا مخلوق ده نشر پکشتا نتاو پناواری چه اللہ ما دی مکز مکزا او کشپ دا کروز دا که انسان دی که جن دی او که دا دنیا حشرات تی دا زنگل زنده سر دی دا دا انسان دا شر دا پار دی کنا نو علا بده بچ کی گی چه دا دعاو گواری چه اللہ ما دی دا شر نبچ کی او مال دی خیر راکی که نبی علیہ السلام مچرتا پا سفر که شپتی رولا نم بے ہوئی چی اللہ منگ چی دی زمکا باندی پل سامان کی خودو نمونگ دی زمکی خیر وارو او دی شر نپنا وارو دغسی هر مخلوق چی دعا گانی راغلی استعازا کی چی کلم مسلمان سملی نماز خوتن ما دعاګانی وای دیو د شیطان د حملو نه د وسوسو نه بچي دیو د انسانانو د ډاکو نه او د ظلمون نه بچي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د هغه شپې او تیارینا کله چې د شپه او تیارو خورشي په دنیا کې نو غاسق شپې ته وای الى غسق الليل او شپه ډیرو شرونو په سادونو زیاده وخت دی کنه انسانانو په کې راوځي ضرری جناتو شیاطینو په کې خارشي د ځنګلو جانورونو په کې راځي ادا چکرې لګي په کلو کې ګرځي په کوسو کې ګرځي نشپ ډیر د شرونو په سادونو زیاده او سوکو امراتینا شمس دے سوکو امراتینا قمر دے او سوکو امراتینا ستوریم دی سوریا او دو طول دو شپی سر تعلق دے اکثر نو ازا و قبا کلچ را خورشی ازا و قبا کلچ اخیر تشی امن شر نفاسات فی العقدی او دو شر داغ خلقنا چه سحر او جادو کئی او پوکی کئی پو غوٹو کئی بے اللہ من داغید شر نو ساتی نبی علیہ السلام ویلیو ابو حریرہ حدیثو چه من عقد عقدتا و نفس فیه فقد سحر و من سحر اشرکا چاچی سشی غوٹکو اپوکی و لورکو چوفی ایک بی نزو سحر کو او سحر شرک دے فقط اشرکا او بیوی چو من تعلق شیعن وکیلی لیهی دیو سمراوڑ بازو حدیثو کو سر نشتا بازو کشتا چاچ زان تا سزوڑن کلل ناغیتا اس پارلشی اللہوی چیزا بس ما تا دیجت نو کنا د دې باندې ساتي کار څه ځان سره ځوانان کړو من تعلق شيئا کاغه کاني او کاغه غټي او کاغه کنجکي او کاغه غمي او کاغه تعويزي نو دا عام لفظ وکړه چې پاره ته اعتماد وکړو تعويز خو صرف هغه چې خلق نن هغه په خیال کې نراولي او سې خپل د خلقو د ګمرا کولو لپاره نو مخلي چننه جایز دي کنه مه ګور خبره واضحه کنه فل مدعا واضحه کنه مجمل او مبهم خبره مکو کنه دا قران ملکلو چې لا تقولو راینا دا سه الفاظ موه مبهم چې زوګي په پته پوان شي خبره دا سه وکا چې کوم تعویذ چې صحابي کړو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فالمعشوم لا ناغی کی خاص الفاظ دی چعوذ بکلمات اللہ التامت من شر شیطان و حامت دل دغا وای دغا صحابی کرے دی فدرجت حسن کے دی حجت نشی کے دی خوبص خیر دی دا چته وینو خو دغه کې زمونږ اختلاف نشته دا تعویذ مسله چې دا په دغه کې اختلاف نشته زمونږ اختلاف تاسو سره په دې بل تعویذ کې دی دا چې انسی په کې لیکلي دا څه دی او دا چې غیر الله ته په کې وازونه یې چې جبرئیل یا میکائیل یا او کله کافرانو ته جابران یا شیدات بخوا و خلقو کولو او سلو بے کولو چه غوامی خوانو دریدا نو استاد لبرالو نو استاد دا سید خدای بنداو چه دوره وطنشو ویلی چه دار سید پار تاویزی دا خدا غوانو عدد تی بخوا با هم نو دریده وزم نو دریگی او نو استاد بولا تعویذ کو ویدا ولا لکه تا واچو استاد لکه تا چوا چم کو چمتیاز کی وی دی کی ما د فرعون او شداد نمونه لیکلی دی خیر دې کو وو کی په متیاز او پلید شینو نشی لیکلی دی خو دې لیکلو خدا مطلب دې چې تعویذ عوض یو عوض پنا غختل نو پناهو بتاو غوخت کنه کاغه پسوټو کې ده کوم متیازو کې ده او پناهو تاو غوخت کنه ګوره تومره جاهلان مونږ په دغه کې اختلاف وو د دې جواز را تقول شي دا صحابي کړي دي دا تابعي کړي دي دا چرته د دین یو امام او یو مشر کړي دي زما باغی تعویز کې جګړه نشته ته دا ویل لار شي د خلکو د دوک کولو لپاره مونگا چه هره مسئله کی اختلاف کونو مروجه اسقاطو مروجه دعا مروجه تعویزو مروجه ختم دانشتا مداس ایجیبا خلق ده مدعای اوسی واغیو بلسو وینو خبرو پا خلقو گرد ورد کی تما تنن یو تعویزو خواهی چی باغی که داغی صحابی الفاظی ترولا تاب کې هغه الفاظ ومن تاغه چاته یاد مې دینو انا صحابین خبر دینو د حدیث د مقام نه چې دا په کومه درجه کې ده دا چان بین خو شاتوالو کړل د شر دا پکو هون کو نا په غټو کې دا هغه زمانہ کې چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی ذکر ترالم زمونږ زنانو ته په غاړه کې تار پروتو او غوټي په کې نو ما وښلو هغه په ودو غړل چې دا هو چې مونږه تبراشي دازي او زنان ادا يهوديه دا هغه راشي مونږ له دا تبو تړي نو مونږ په خوشو عبد الله بن مسعود وی چې آل د عبد الله بن مسعود د شرک نه پاک دی دې شرک تاجت نشته بیا وی چې ته خبرې د شیطان نه هغه لکه تجربه کړی دی دا کمی زمانی استاد دی دا خو غراشی او بدن کې داسې چلیږي لکه د وینې په شانته د وینې په شانته نو رګونی سي دا باندې وی چې وی مرشوم لاس می مات شو پداسې شو اوس اله را سوي نو چې وی را سوي نو هغه تل لاس وباسي وګوروي دک په ور کې وبواله دا ولی وی دا دی ولی کرامتو کنو گورا خدای ولی برخی ور کری دی او چی دینو بس لاس داس شلکا چی خانو کتاو تا دغا وقت کی وی چی بابا دا شیطانو خا ستا پا شیطان یقین شتے و پا ولی دی یقین نشتا وی مدوس بس بس اکے او کن د دغه لپاره خو دی مړنی خو توحید لپاره نه کنه ها به ګور دا پیغمبر ویلی دا سي چې دا جنات او شیطانان د بنده په بدن کې دوی نه په شان ته چلیږي ادي دقه کارونه کوي ها کله رګونی سي کله په ګېډه کې کولمین د سړینا تاو کې او بنده وي مړ شو او ډاکټرانو مو یې را اسری صفاده وي ها دیوی دغل را سوی روحانی علاج را نوچه راشینو شیطان تلا سباسی او خود شرک ده پار دیر قسما قسم تدبیرون استعمال کلی دی خوا ومن شر حاسد ازا حسد او یا اللہ منگو ساتی پناوار استا بزاد سرا ده شر دا حسد کون کی نا حسد کون کسی چاغه چا مال تا دولت تا او نعمت ته نشټینګې دي نو وی چې الله زته نه والا مال یې راک دا حسدي دا حرام دي ایو داسې چې وینا یا الله چې دلته څنګه ورکړې داسې مال عمره کین لا خیر دي دا سلور قسمه شرونه من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاسات ومن شر حاسد اذا حسد بیا الذي سلور واړو شرونو نا استاپ ذات سره پناه واړو بل سو کوم نشي بچ کوله